อริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นมีจิตไม่หมุนไปผิดในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์เรามีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นคนมีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความเป็นผู้มีปัญญาซามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายของตนเขาย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีกรรมชั่วแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดไม่เราเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาและไม่เป็นคนพูดบ้าน้ำลายในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาไม่เป็นผู้พูดบ้าน้ำลายแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นพราหมณ์เรามองเห็นความเป็นผู้พร้อมด้วยปัญญาในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองแล้วอยู่ในป่าได้พราหมณ์เรามีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าถ้าใครในราตรีอันกำหนดได้ว่าเป็นวันที่14ค่ำ15ค่ำหรือ8ค่ำแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าสะบึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติคือขนลุกสู้เราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจเห็นตัวความคลาดและความกลัวได้พราหมณ์เราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นอยู่สัตว์ป่าแอบเข้ามาหรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาหรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวได้เกิดขึ้นแก่เราว่านั่นความกลัวและความกลาดมาหาเราเป็นแน่ความคิดค้นได้มีแก่เราบ้าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พบงแต่ในความหวาดกลัวถ้าใครเราจะหักห้ามความขลาดกลัวนั้นๆเสียด้วยอิริยาบถที่ความขลาดกลัวนั้นๆมาสู่เราพราหมณ์เมื่อเราจงกรมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกรมแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรายืนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนพราหมณ์เมื่อเรานอนอยู่ความขลาดเกิดมีมาเราก็ขืนนอนแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลยพราหมณ์สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมสำคัญกลางคืนแท้ว่าเป็นกลางวันย่อมสำคัญกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเขาย่อมกล่าวความสำคัญอย่างนี้ในเพราะอยู่ด้วยความหลงของตัวเองนั่นแหละส่วนเราเองย่อมสำคัญกลางคืนว่ากลางคืนย่อมสำคัญกลางวันว่ากลางวันบุคคลใดเมื่อจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก

รามเมื่อเรานั้นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณคือเราได้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และรู้ว่าเหล่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุเกิดแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพราหมณ์นี่คือวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามสุดท้ายแห่งราตรีพราหมณ์บางคราวท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้วันนี้พระโคดมยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงยังเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวอยู่อย่างนี้พราหมณ์ข้อนี้ท่านอยากเห็นอย่างนั้นเลยเราเห็นอำนาจประโยชน์สองอย่างคือเห็นความเป็นอยู่ที่เป็นสุขในปัจจุบันของตนอย่างหนึ่งและการอนุเคราะห์แก่หมู่ชนผู้เกิดตามมาในภายหลังจึงเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์ได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ประชุมชนที่เกิดตามท่านมาในภายหลังอันท่านพระโคดมอนุเคราะห์อยู่อย่างนี้แล้วเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉะไหนก็ฉะนั้นข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดพยะเพรวสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและความน่าหวาดกลัวจบฟังธรรมคำพุทธะ